لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم زمائي عزتمند و حاضرين و مسلمانان و رونو ماذا الله ده كتاب یو دو آیاتونا استا سنوان دے تلاوت کل مخکم یو جمعہ کی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سورت مبارک بارکی اس بیان شعر چپائی کی دے نبی علیہ السلام دے مہر نبوت ذکر شعر دا زمائی عزت مندو زمونگ استاسو دی دین کمال لے چی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت و صورت مکملی طریقے سرا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین منگو تاسو تا ذکر کرے دے و نقل کرے دے د نبی علیہ السلام د بدن مبارکنا کم مبارک اعمال چ سرګن شوی اغه یو یو مونږ او تاسو پوری صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین را رسول دې دارنګ دا غی د سورته مبارکه یو یو خبره دا غی د لباس دا غی د پټکی دا غی د جامو دا غی د سر مبارک یو یو خبرہ مونگو تاسو پوری دارا رسی دے او دینم دغا دے چکم مونگو تاسو لد قرآن و سنت پشکل کی دے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا قربانو و خوارو را رسی دے دین علاوہ کزان نچا خلق و سکار جوڑ کرے اغی تکار خیر وی خور توی سواب و لوی ناغر اسمون دی رواجون دی او بدعات دی او داغی پا کولو بانی یو امتی منزل مقصود تنشی رسے دے بلکہ در رسم و رواج او در بدعات پا کولو بانی زنکا دنکی بمناکا بیوی قبر کی بم ناکامی وی، میدان دا محشر کی بم سڑے دا اللہ دا حبیب روان دے مختورن ولاڑو. کمونگا تاسو جون تیرول غارو، نو اللہ خپل حبیب دا جون تیرول دا پارا نمونہ را لے گلے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ وی اے زما بندگانو کو جون تیرول غارائی نو ما خپل حبیب دا سیرت و صورت پا شکل کی نمونہ را لے گلے. چه زما دا حبیب سیرت سنگو دا غی صورت سنگو، کتا سو جون تیرول غواڑی نما حبیب د نمونی پتھور در درا لے گلے. کامیابی زمائی ذات مند زمونگ او تاسو د تمام انسانیت او جن پدے کلا چه مونگ د اللہ د حبیب سیرت او صورت خپل کو او دا غی پسی روان شو. نن مونگ د غیر پی خیکم پغمونو کی پخادو کی پخپلو صورتونو کی ندا زمون د تباہی او سبب جوړ شوی. نن زمون د تباہی او سبب دا جوړ شوی چې مونږ د بچی د پیدایش راواله تر مرګ پوری د غیر طریقې خپلې کړې، د الله د دین د دشمنانو طریقې مخپلې کړې، د يهودو د نسوارا او د هندوانو د نور رسم او رواج او بدعات والا، دا زمون د تباہی او زمون د بربادی او سبب جوړ شوی. کلک امت مسلمہ اجتماعی طور سرا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و صورت خپل کی او پدی بانت لل فخر اگڑی او دا حبیب غنتی پا صورت و سیرت اختیار ہونو شرم مخصوص نکی، نبی آب زمان وستاسو حالات دا اغورز لبدلی. ننم دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم د ویختو مبارک مبارک چکم روایات راغلی نداغی نہ ذکر کو. باز مرغور شو کم دارے چی چون کی نور مسائل توحید آبا قاعدہ درس کی دوار و درو اوقات کی نو اید اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم د صورت مبارکہ پجمو کے مختصر مختصر ذکر چکی. ندا اول باب امام ترمذی رحم اللہ شمائل ترمذی کے وی باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب دے پہ بیان دا غا حدیثو کے چہ دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ویختو بارک راغلے، چہ دائی دا سر ویخت مبارک سنگو. عام حالاتو کی نبی علیہ السلام سر مبارک پریخے سلور مکو کی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر خرے عام دا حج و دا عمرے سر سلور مکو کی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم سر خرے دین علاوہ انہیں دے ثابت آ سلور کم داؤ دری عمرے کڑی وی او یو حج و عمرے یو زے کڑی نو سلور کرتا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم سر خرے لے ذکر یو سرے اللہ حج و عمری تبوزی نو دے احرام نا چکل کلاوی گی نو سرخ ریل دا دیر ثواب دے و مسنون طریقہ دا او نبی علیہ السلام سرخ ریون کو تدری پیر دعا کری چیا اللہ دا حج و دے عمری نسو کلاوی گی او دے سرخ ری نو تپی رحمو کی صحابہ وی دا سر چلنڈائی دے علم دعاو کا دا اللہ حبیب پا دویم ظلوی یا اللہ رحمو کی پا دے سرخ ریون کو بانے صحابہ کرام ورتوی قربان دی کمون کو دا چی سر لنڈائی دیتم دعاو کا بیال اللہ حبیبی اللہ رحمو کی پسر خرین کو بالے او پدریم سلی ویلی ویزش دا لنڈائی پدری مرحمو کی خو لنڈو لمدہ سی طریقہ نا باز خلق حج عمرے کئی سر زے پزے گنجے کی نو حدیث کے منع راغلی چی زن سر اخرے او زن پریزی یا خلویلوی سر دے نو دا آغین سلورم ای سوال نو الگ ہوزی او کو وڑو کے سر دے نو پائے کہ دا لنڈولو طریقہ نو جوڑی گی دا ویخ نو بیخ رہے بعد دا سے عجیب خلق بھی زرگون روپیو لگئی لالشی خو سر لگو تے نو اڑی نو سلور مکو کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک خرو لے دے باقی طول عمر کے سر پریخ ہے خو دا اللہ دا حبیب دا سر پریخ دو طریقہ دا کہ امتی سر پریزی او داغ سر پر خود اللہ انگریزان و یہود سر مشابہت تھے نو سید الکائنات فرمائی لی سوک چی پا یو عمل سیرت او صورت کی دا چا سر مشابه شو نو دا دا غیده ده بی گئی تا خبر ده نو کل پا انگریزی سر دی یهود و نسواراو انتی پا سر پر خودو دا اللہ حبیب و اتدائی نه تاسو گو رئی نه دی پختو کم دا رواج ده پلار اینیک تیر شوی بچه گڑ وڈ کی وی دا پلار لنه ده تلی بی گئی تا خبر ده لکم امتی چی دا اللہ دا حبیب انتی پا سر پر خودو شرمی گی دا اللہ دا حبیب غنتی پا شکل مبارکہ جوڑو جو شرمے گی دیکھ پل حقیقی روحانی والد لنے دیتلے ورنہ صحیح بچے دخ پل والدین پا سیرت و صورت شرمے گی نا صحیح بچے چیوی ناغ دخ پل والدین پا سیرت و صورت شرمے گی نا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سلور مکو کی سر مبارک کھرولے دے دین علاوہ اگئی سر پریخے رہے او دا غیر سر پر خودو بارکی صحابہ کرامو منگو تاصل تفسیر ذکر کرے انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے وہی کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى نصف اذنیہ وہی سید القائدہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر ایخ ہے خود غگنو دنیمو پورے یعنی کلے دمر سر مبارک پر ایخ ہے چی دیوے کی کٹکڑے نو دا غوگ دنی میں پوری را رسے دنے دا غوگ دنی میں پوری دا غوگ دنی میں پوری دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک رسے دلے دے دارنگی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت امام ترمذی ذکر کرے بی بی فرمائی کنتو اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد وکان له شعر فوق الجمع ودون الوفرة وی ماؤ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بی بی وی غسل کولو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر سرطور غسل وقت کی سر سرطور وی نوی ماؤ کتو چید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ویختو فوق الجمعہ علماء کرام لکلی وی جمعہ اغا ویختو لوی چیدا تردیو گو پوری رو رسی ما دا اللہ دا حبیب ویختو لی دل بی بی فرمائی کان لہو شعر فوق الجمعہ دا جمعہ دا پاسا علماء لکلی جمعہ اغا ویختو لوی چیو گو تر رو رسی د سر ویخته چې کله وګو تر ورسیږي ناغې ته جمعه وای دون الوفره او د وفرې د پاسه نو الله حبیب صلی الله علیه وسلم علما ولي کړي درې قسم ویخته پریږي کله د غوږ د نرمۍ پورې را رسیدلی کله د نصب غوږ پورې کله د اسیم دی چې د غوږ او د وګو منځ کې او کله د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم ویخته مبارک به د وګو سره لګیدل او دا متواتر سنت دی د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم یو جره زموږ علما ویلي چې سر خریل جایز دی او که مستحب دی ګوره جایز غیله وایي چې ته صرف جایز دی ثواب مواب دی پینې کیږي وایي دا کار جایز دی یعنی په کولو کې ثواب نه نو بعضی فقها او دالی کړي چې د سر خریل تش جایز دی او یو قول زموږ مذهب حنفی کې دا دی چې نه د سر خریل دا مستحب دی دا حضرت علی رضی اللہ عنہ دا روایت دو جنے ویلی نبی علیہ السلام فرمائی دا ہر ویخت دلان دی جنابت دے کئی او سڑے غسل دا جنابت کئی او یو ویختو مرضے یا یو ویختو اچ پاتے شو نو غسل ننوز نو علی رضی اللہ عنہ ویلی ومن سم عادے تراسی ومن سم عادے تراسی ومن سم عادے تراسی وی دا دغا وخنا ما دا سر دا پر خدو سرا مخالفت شروع کرے علی رضی اللہ عنہ و سر خریلو علی رضی اللہ عنہ و سکولو سر بے خریلو او دا یو مسئلہ دا نبی علیہ السلام و علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین و ایزما سنت را کابو کا یود خلفاء راشدین دی سلور خلفاء چی سکڑی آم سنت دی سلور خلفاء چی سکڑی آم سنت دی اور دا طول مذاہب اتفاق دے سوا دا آغا خلقو نے چاہی مذاہب نمانی سلو ناغب انصافا دا صحابو فیل تا بدعت ہوئی پی گئی پہ خبر بات هغه به انصافا چې غي سلور مذاهب نه بني نو کله وې دا بدعت عمرې ده کله وې دا بدعت عثماني ده کله وې دا بدعت علي رضی الله عنه ده هغه موږ ته مو تا کې موږ طالبان حدیثو کتاب وای حضرت عمر رضی الله عنه عمرې تروان نو غیتا احتلام وشو او بنوی نو قافله روانه کا نو غی غسل موکو او بیغ جامی وینزلی چی کمیلا پلیتی رسیدره و نبو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ ورطوئی ویدان نور راخی رنانے کا جامی من سرڈیری دی نو نور جامی واچو چی تتاوین زکن نومر رضی اللہ عنہ ورطوئی وا تاجب دیتا لنا کتڑیری جامی ممن ورشا بڑیری جامی سا وی گئی پخبر بار وی کتا سرڈیری جامی دی نو دا حرم متی بڑیری جامی وی کچر ما دا جاما گند پر خوبل میرا واغست دا بسنت شی عمر رضی اللہ عنہ ورطا داوئی زچ سکوم نا سنت جوڑی گی داو گیا سنت شی پی گئی پی خبر بار نو دا علی رضی اللہ عنہ دا سر دا خریل دا وجن علماء دا لیکلی چی مستحب دے نو پاگئی کم ثواب دے ہو یاد ساتی دی سلور مکونا علاوہ سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک خریلے نرے اغم دا حج و دا عمری دا ضرورت دا وجن نو مسنون طریقی مطابق چی سک سر پریزی نو پدی کی اجر و ثواب دے پدی کی اجر و ثواب دے بی بی فرمائی مالا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وقتو او دا غی دا غشان سر دا برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ نا روایت تے وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا بعید ما بین المنکبین وی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قد درمیانو دا اللہ حبیب نا ورکی قد والو نا دنگ والو درمیان قد اے دا حسن او دا خائص اغا طول صفات اللہ پخب الحبیب ختم کر حسان رضی اللہ عنہ یو ذل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارکی وی دا سید اللہ حبیب تے کتر نو حضرت حسان وی وحسن منکا لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء وإذا الله حبيب ذو ماستر گوستاغن تی حسین ندلی دلے سمر میں دو چی دو ابتدان تر قیامت پوری بچی راڑی گوستاغن تی حسین نمور نا پیدا شئے خلقت مبرئا من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء ويتد هر عيب او نقصان ندا سي پاک پیدا کړي شوی تب وي حبيب لك استا چې څنګه خو خوا اغشان پیدا کړي شوی نو الله حبيب درمیان قد او بعيد ما بين المنكبين سينه الله الحبيب صلى الله عليه وسلم خلو يو برابر درنا وكان جمته تضرب شحمت اوزنے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک دا غید و گنو دا نرمو سر لگی دو تا سی سر طریقے ہو سن دا خپل طریقی سنت طریقی مطابق چھو غگنو سر لگی دو آنس رضی اللہ عنہ نچا تقوسو کہ کیف کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکا امیشا امتی چیوی مومن وی داغ پزڑ کی بمین ایر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر او دا محبوب شی بارا کی خلق تپو سر کئی کنا بلکہ ترغی او سڑے مومن نشی کی رے چی دا زاننا دا بچونا دا ٹولی دنیا نا زیادت امینے دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم سر رہے نو آنس رضی اللہ متوویل شوال دا اللہ دا حبیب یختسنگو ناورتوائی وی دا اللہ دا حبیب وی اختب گرگتی نو دا کم چی بلکل دا سی گرگتی وی ولا بسط نو بلکل دا سی نیخ کلاو بلکی درمیان وی اختب او دا اللہ دا حبیب وی اختب دا غی دا وگنو دا نرمو پوری بھو امیحانی دا نبی علیہ السلام دا ترلول دا دا علی رضی اللہ تعالی عنہ خور دا علی رضی اللہ عنہ سکا خوروا نداوی نبی علیہ السلام مکی مکرمے تراغلے نبی علیہ السلام مکی مکرمے تراغلے علماء لکلی وی دا مشهور قول مطابق چی نبی علیہ السلام کل دا مکین حجرت کرو نو بیا سلور پیری مکی لراغلے چی اوزن مکم و کرنم پری خواہ مدینی تا حجرت کو مولنا محمد زکریہ نور اللہ مرقدہو دا شمائل ترمیزی پا شرح کلی کلی چی بیا سلور پیری نبی علیہ السلام راغلے یو عمرت القضاء تراغلے وما حجرائی کی وما حجرائی کی یو ذل خوراغ ہے نو دا حدیبی مقام لکافرو شڑو دا اللہ حبیب تیوی تاسو بمکیتا درازل زکو علماء وی چو وحادیانو موتمرینو مزے کوئی چو پا نرم نرم کالینونو باند حرم شریفو بیت اللہ نگرزی رسول اللہ دلتا پتو دو شگو چا سجدی لگولو لنو پریخو شپغم کالوانی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راغلے و مشرکانوی نشرات لے نوم کالوانی عمرت القضاو کا بیا پاتم کال مکی تراغلے و چکل مکہ فتح کی دا نو مکہ چی فتح شو بیا دا جو عرانی سفر ہو علت جہادو کن جو عرانی نے بیا عمرو کن دا درے مزل شو او سلو رمزل دا اللہ دا حبیب پلسم کال حج تراغلے و ایت حجت الوداوی اور آغی نفس دنیا نا رخصت شو حجت الودا ورتزک وی ودا وی رخصت والی دا او پدق حج کی سید الکائناتو فرمائل وی خضو عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی حاضر خلق را شید دن طریقی را نزدکی او دا حج مسائل را نزدکی کی دیشی دی کال نفس بیازما استاس ملاقات نشی دی کال نفس بیازما استاس ملاقات نشی نوی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکی مکرمے تراغلے نوم حانی فرمائی قدما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا مکہ تا ولہو اربع وغدائر ایکل سر لویشی نو کل ناکل دا کونسو پا شکل کی خکاری دا مسئلہ دا چی نارینا دور اوگت سر پری خودل خو سنت تا جپو گوی لگی خو کونسائی باتی نا جوڑے او کل دا سیوی لوی سر تخپل کنسائی کنسائی لرے نخکاری نچون کل اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کو گو سر لگی دو امیحانی ویدہ سے کنسائی کنسائی خکارے دو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک طریقہ وا او دا اللہ حبیب با پدے منس کے کر خیستا مسنونی طریقے سر کنارینا و زنانا سر پرے خو نبیا با پا منس کے ورطا کر خو باس پا منس کے باغی تسکی کر خو باس تسر پمنز کی وجنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویختو مبارک ہوتا کر خیستا او زمون ادا سے کامل دین دے بیا امام ترمذی بل بابی خی وی باب ما جا فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب دے تو بیان دے دیکھی جی سید الکائنات بسر سنگ منگ زولو بے گئی خبر سر بے سنگ منگ زولو نگورا سر کے منگز وال پگیرہ کے منگز وال دا طریقہ دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمذی پدی باب کی پیز حدیث ذکر کری ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی بعض علماء وی بعض محدثین و چبددین نمغستہ سمدا سوائی وی حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب پا تمام بیبیانو کی محبوب بیبیوان پا تمام بیبیانو کی سوا محبوب بیبیوان نن باز ناپوہ روافش یگان ام المومنین تک انزلے کئی پہ گئی پہ خبر بات باز ملیام نہیں سر اتحاد و اتفاق دے و سوچ دا پکار دے کہ زمونگ استاس و نسبی مور لسو کنزلیو کی نو اتحاد ورسرو کو او کدے چانا سبی مور لسو کنزلی کئی چاور سر اتحاد کو نغل و خلق بے خوند وی که خوندناک بولا وی پیدی پہ خبر بات اغلب سوئی خلق شفا کی قاضی ایاز ذکر کری وی دی عمر رضی اللہ عنہ پا زمانہ کیاو کسرا پاسی دلے و صحابو تے بدر دوی نو امیر المومنین قسم و خورو چی جب بات پرے کو پیدی پہ خبر بات بیاور کدیر شفا رسول پیش رو اغوی پری میں زی چی آئندہ تر قیامت قانون جوڑ شی چی سوک دا اللہ دا حبیب دا صحابہ پس بدر گئی جلاغ جب کٹ کی پی گئی پر بر دا امیر المومنین قانون نے او دا اثار المسلول علی شاتم الرسول د حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب دی غی کیندا لیکلی چې څوک د الله د حبیب صحابی لای صحابی لا بیبی خلوې شان ویګه خبر وا د ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غی خلوې شان دی یو عام صحابی لچ سو کوئی بدر دی وای نو عمر فاروق کی پریم زئی چیز بت کٹ کم جدا قانون جوڑش نبی بھی فرمائے کن تو رجل راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض و ما بد سید الکائنات سر مبارک منگزول او زب پ حالت د ماہانہ بیماری کی معلوم ادا شوا چی بی بی ماہانہ بیماری بھی ندا دخاون سر منگزول شکل اللہ کا حبیب سر منزلم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اعتکاف کے ناس بی بی فرمائی سر بے بار رویستو ما بورتو ہوئی انزلو او زب پا حالت دے بیماری کی خدا مسئلہ علماء ذکر کرے دا موتا شارحی بھی لکلی چی دا بی بی نا دا خدمت پا زور نشی غستے کہ پخپل خاون لسر منگزولو سر ولو انزلو ندا دا آغی احسان دے ورن دا خاون پیدا حق نشتا دا پی جبر و خدمت کی داخل نی بی بی دا سید الکائنات سر با کلو انزلو کلو بے ورد سر مبارک منگزولو معلوم دا شوا چی او زنانا ماہانا بیماری کی دا ندا دا خاون سر وینزلی شی دا خاون سر منگزولی شی دارنگی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ موا آنس رضی اللہ عنہ وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر دہن راسی و تسریح لحیتی دا اللہ حبیب بس سر کے دیر تیل لگول سر لتیل لگول دا دا سید الکائنات طریقہ وا جو صحابی دا سیدی دلے و ببر سر گیرے و تعالی اللہ مال در کرے ناغوی آوزما دمر مال دے فلانے دے قسم دے فلانے اگو رچ اللہ مال در کی نو پکار دے چی داغی سرات در بانی ہوئی نی تا اولا سر دا سی ببر دے گیرے دے ببر نو دے گیرے و دے سر حفاظت کن وی دا اللہ حبیب سر دیر گوڑو لو او گیرے بے دیر منگ زولا او چون کی دا اللہ دا حبیب صفاتو کی او پا عادت مبارکہ کی نظافت او پا کیوا نو سر بے دیر گوڑ کو بیا بے داغی دے پاس او کپڑا کی پا چپٹکے او ٹوپائی پاگی گندہ نشی نو اکلے چی بے اغل لرے کا نو حتی کان سوبہو سوب زیادن اب دا سے پتیلو رنگ و تاوی گدی دی تیلی اگا جامی چسنگ پتیلو وانے رنگ نو دا اللہ حبیب بسر مبارک دیر غرور گیر مبارک اوے دا بے سکولا دا بے دیرا منگزولا خدا غی بارکی داوی گی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وی او نبی علیہ السلام پا ہر یوکار کی بے دخی طرف نا شورو کل خخور علماء لکلی وی کم کار د زینت او د شرافت دے نا اب دخی طرف نا شورو کے کم کار چی د زینت او د شرافت دے نخی طرف نا بے شورو کے گورا منگو تاو سر منگزو خود سنت لحاظ نکو نو سر منگزو لکی بڑن بے خی طرف منگزے دادا اللہ دا حبیب مستقل سنت تھی گیر منگزے ندانا چی سنگا دے منگز کنا رنبے خی طرف منگزول دادا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقہ دا دارنگی لاس پاکے رنبے خی لاس سڑے ہوئی نزی بیا خی خوا بیا گس اخوا نو کم کار چی دا زینت او دا شرافت تے آغا خی لاس بانے جو جنگو رو بپ خی لاس کر چے پ خی لاس بانے سکر اکثر زمون دا چون عمر مپ مسلمانائی کی تیر کو ہمنگ تدا اللہ دا حبیب غنتی دا خوراک طریقہ رانا پگس لازمان خوراک کول چیز کل و بس کل سوزر سڑی تنوی نو نبی علیہ السلام ہوئی پگس لاز شیطان خوراک کش پخی لازمان خوراک کول پخی لازمان چیز کل سورکے نو مسنون طریقہ دا چی پخی لاز ورکے پگس لاز سشے ورکل خلاف سنت تی او کسو درنالی گس لان دے روان دے کن ولوے نا گس نلا بل لاز کا پخی لاس بے ورکے او بل بے پخی لاس لے نو دا عادات دا اللہ دا حبیب سنت طریقی خپلو پکار دی سشے ورکے نو پخی لاس کسو کے لیے او گس لاسی وے نا دا سید الکائنات سنت دا دی گس لاس لے کہ خی لاس لے روان دے کر نو پخی لاس ورکول پخی لاس غستر او کم شے دا زینت او دا شرافت سر تعلق نل لدی نو پائے کی گس اخپا بڑوان دے کے لکہ بیت الخلال سڑے وردن نکی گی نو گس اخپا بوردن نکی او دو وردن نقیدو نمخ کی بیو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث او چې روزي بیت الخلانا نو خیخ په برابر کې چونکی جماعت پر ادن نکې د لذیلت او شرافت کار دی نو جماعت تب هم خیخ پر ادن نکې او چې جماعت نکله بار کېږي نو چونکی لاخو د جنت او د ذکر د تلاوت د ملائکو ماحول لے بار د ګناغیل او بیا گسخ په بار کې گسخ په بار کې دارنګ ګور پیزار چې مثال په تو کمی سچې نو سنت داره چړمبه داخل اس ورته نه کا خود ایستو سنت داسی دی چڑنبے بھی ویدہ گس لاس نو باسی کمی سو باسی نمبے دے گس لاس نو باسا پرتگو باسی نمبے دے گس اخ پینو باسا پیزارو باسی نمبے دے گس اخ پینو باسا دا مسنون طریقہ دا دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا موی حدیث کراغلی عبداللہ ابن مغفل لذی اللہ عنوی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل الا غبن دا اللہ حبیب منع کرے دا ار وقت سر منگو زولو نا مگر کلنا کرے چونکہ مقصد خودش زینت نہ لے نو کلا نا کلا و گیرا و سر منگزے بعض علماء لکلی پو مسئلہ زان کوئی کہ بعض شیخان پو مسئلہ زان نہ کوئی اہل علم لکلی شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فتح الملہم کی ذکر کری او مولانا و زکریا نور اللہ مرقدہو پو شمائل ترمیزی شرح کی ذکر کری چی دا آلے چی ضرورت نہیں مثال پتور کو ضرورت شنو درازی سڑے بدری پیرے میں منگز والش وکہ ضرورت نشتا نو مقصد د ژوند به سر منگزول او گیر منگزول نه ګرځي او کہ ضرورت ته نو بیا سره ک تکرار د سر منگزول او گیر یو کی نو بیا هم پکې سنشتا بیا بل باب امام ترمذی رحم الله ذکر کړي باب ما جاء فی شیب رسول الله صلی الله علیه وسلم باب د بیان د سپین ویختو د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم کی پدی باندې ګوره د ټول علماء اتفاق ده وی پا محدز مکا چه سمر انسانان تیر شیو یا سمر را روان دی تا سید الکائنات غنتی بہترین صحت چانے دی تیر شوی درشت پی تو کالو پا عمر کی نبی علیہ السلام دی دنیا نا رسط شوی او پا دی درشت پی تو کالو کی اکثر لوگی او تن دی تیری گڑی نہ بی بیانے دی نبی علیہ السلام دی نکاد اللہ دیوی دی مکی زندگی ٹول دی تکلیف ہوا لاری تو کل پکانو وشتل کل پغار کیول کافر پٹکے چولے کل اللہ حبیب پشاب ابی طالب کی بن کرے او دری کالو پوری بغیر دونوں نے پانو نبل شہنے میں لوش پا مدینہ منورہ کی چھ ہجرت کرے لس کالا وہی نبی علیہ السلام ہر دری میاشت پس یولوی غزا کرے ذکر نبی علیہ السلام نملک نبی و رسول و رحمت للعالمین دے نو یو نمید نبی الملاحم دلو یو لویو سخت و سخت جنگونو پیغمبر پہی گئی خبر بیا اللہ حبیب نمونو کی نمداد پدی کی جنگونو کری جہادونو کری لیکن داغی باوجودم درش پیت کال و عمر کے وفات تے او دشمیر یو سو ویخت دا سپنشیو نور نو سپنشیو دا سے صحت دبل جانے تیر شوی لکہ سنگا صحتو دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دارنگی رانس رضی اللہ عنہ نے تپوش شوئے لگا دارس تو ذکر کو چنہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گیری مبارکی تا نکریز ورکڑے وکنا نانس رضی اللہ عنہ ورطوئے دا اللہ دا حبیب سبین ویخت دمران دازی ترسید دی دنو چنہ نکریزی ضرورت ہے ویدی زیونو کی لکس پین ویختو دی زیونو کی لکس پین ویختو اور علماء اختلاف دے چنہ سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم سمر ویخت سپین شیو نو باز صحابو نسوار لس ویخت پا گیرا او سر کی منخول دی چی دا دریوش پیتو کالو پا عمر کی پا گیرا او سر کی سوار لس ویخت سپن شو یو قول نادے چی ول لس ویختو درین قول نادے چی شل ویختو دین آپلا قول نشتو سوارلس یا ولس یا شل ویخته پسر او گیر مبارک کی در رحمت للعالمین سپیر شو. علماء دیکی دا اختلاف پا دی اعتبار دی، یا خو یو صحابی اغا وقت کشمیری لی چی کل سوار لسو، نو بل اغا وقت کشمیری چی کل دا سوار لسو نو ولسو لو رسید، او بل صحابی چی کل شلو لرسیدی لی نو اغا وقت کشمیری لی اغا وقت لرسیدی لی. دار اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دم رکوریو. یو حدیث کی راغلی لکانس رضی اللہ عنہ وی ما عددت فی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولحیته الا 14 شعرۃ بیضاء، و ایمانوش میرلی پسر مبارک در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گیر مبارک کی مگر سوار لسپین ویختہ. انس رضی اللہ عنہ چون کی خادم او ذکور سڑے او صحابہ اسن اللہ دے حبیب ہر ادا تا قتل پیگی خبر دا اللہ دے حبیب ہر ادا تا قتل. دارنگی دے جابر ابن سمر رضی اللہ عنہ نے دے نبی علیہ السلام دے سپینو یختو بارک تپوش شروع نا اور توی چی کل سر مبارک بے نبی علیہ السلام غڑ کو نو لم یرمین حشیب، چونکہ سر غڑ کے نو پڑک ہوئی نبی آب سپینو یختو پتہ نہ لگے، او کل کبے سر مبارک نو غڑ کڑے نبی آب کگیرہ او سر کی سپینو یختو دا خکارے در بیا پائے کی خکارے در. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دار روایت کیا ہوئی انما کان شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو من 20 شعرۃ بیضاء، دا اللہ دا حبیب وہی تقریبا شل ویخت پسر مبارک او گیر مبارک کی سپن شوی ہو. او وجم دا غی سو دا مگراغ تکالیف دا قیامت اغا حالات. امام ترمذی دا حدیث ذکر کرے ابو بکر رضی اللہ عنہ ورتوی قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ قد شبت، نبی علیہ السلام تو قربان بڑا شی سر کے خود سپین ویختو لگے دل اوگی رکھی، نبی علیہ السلام مرتوئی شیبتنی حود والواقعہ والمرسلات واما یتساءلون و اذا الشمس کورت. وی ابو بکر دی سورتن بڑا کم، سورہ حود بڑا کم، سورہ واقعی بڑا کم، دیکھیں قیامت اگا حالات دی دا قیامت اگا حیبتو ندی دا اللہ الوان دی پیش کی دل لی. وی ابو بکر دی سورتن بڑا کم. اب آج علماء لکلی اہل اللہ والا وی سید الکائنات باز اللہ والا خوب کیوں لی دو وی قربان تاسوائی چی سورہ حود بڑا کو سورہ حود کی کم سورت کم آیات بڑا کی، نوی نبی علیہ السلام مرتبی دی آیات بڑا کم وستقم کما امرت. اللہ وی حبیب داسی وقت دی دین کلک ادرے گی لکا سنگا چی میں حکم دے دا اللہ چی سنگا حکم دے داش دا اللہ پا حکم ادرے دل اللہ کل اللہ توفیق و نشی گرانا خبر نوی باز اللہ والا ہو سید الکائنات خوب کیوں لی دو وی قربان سورہ حود کی کم آیات بڑا کرے، نبی علیہ السلام ورطوی دی آیات بڑا کم وستقم کما امرت داسی وقت دی دین کلک ادرے گی لکا سنگا چی حکم شوی کل ادام حکم شوے حبیب کٹور امت جہاد نہ کئی فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، حبیب کٹور امت جہاد نہ کئی آواز با جہاد کی. کل حکم راغلے بلغ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، حبیب دا دین برسے او کچر یو مسلم امت تا انر سیدا نداب گولے دا سی صحابی کی چی دین نینے رسول دا پیغاماتو در رب العالمین دا طرفنا نو دغ وجلد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی زدی صورتنو بڑا کو. دارنگی صحابی وی ابو رمسا رضی اللہ عنہ صحابی دے زیوی زنبی علیہ السلام ترالم یو معشوم بچے مراسرو صحابہ چے براتل معشومان بچی بے مراوستر دا تبرک دا پارا اللہ حبیب با بعض معشومان چے با پیدا شل لمدینی والو سا عجیب شارو معشوم چی با پیدا سن مور بس نور کو لے تراغیب خوا نور کو لے چی سید الکائنات تب بوت لنی با تحنیکو کو تحنیک سو کجر بے یورا با رسول اللہ پلار مبارک بے جولا اور دا معشوم دا تالو سر بے اولا بولا نو دا معشوم خیر چی تب دا مور دا شہدو نمخ کی دا سید الکائنات غلار مبارک لار دا تو دی مدینی والو طریقہ دیتا تحنیک ہوئی اسم علماء ہوئی معشوم پیدا شکی اور نیک انسان عالم بزرگ وی او سو کر لے تحنیق چرا دل گوٹی والے چمن پختو کی وی دل گوٹی ورک دا مدینی والو کار اس نبی علیہ السلام و ساری چې د مدینی منورې د مزنه روته یخ جمع به او ما شمان ته بمیندو بور کړی وی دا په لوخو کې نیولې په کثار کې به ولاړو نبی علیہ السلام او الله حبیب په تبرکن پاغه کې لاس کې خوري یخ یو بوبه دې نو اجرایخ یو بودی او یخ جمع دې په کلاس مبارک نه کېدم اواب بیا په کور کې صحابیاتو صحابو استعمالول اوس کلی به اب استعمالول نو ما ورکه بچیم راوستو زم راغل نو ما ته نبی علیہ الصلات والسلام خول شو د مخ کې نو لیدل وی لما رأیته وی جنو لیدل نو ما وی دا دا اللہ پیغمبر رہے ذکر دا اللہ دا حبیب دا سے شان دا یواز دل دا موقع ندر آگلی دیر و خلق دا اللہ حبیب لیدل نی تساوری دلی نی موجزه لیدلی اویلی جی دا مخ دا در اوجن مخ ندر لکه تاوست مخ کی تیرو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ چکل نبی علیہ السلام وقتو نو وی دا مخ دا در اوجن مخ ندر ندی وجنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام پاشارو کی صفت کولو یو شیر کی داوئی وی ناگہان چی سید المرسلین ہوئی نے نو لابے در نے بیان کرے نبی قرآن بیان کرے نبی موجزہ سرگندشوی خدا آغا غلی دل بتال خبردارے در کی جداد اللہ پیغمبر لے دادا اللہ پیغمبر لے وی دا اللہ پا حبیب بانے والے ہی صوبان اخضران دوشنی جامعی وی خالص شین رنگ جامیم نبی علیہ السلام استعمال کری اور اللہ دا حبیب وی بی اختود سپا کی سپینو سپائی کی سمو سپینو مپائی کی ندا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا بی اختود بارا کی دغا علماء کرام ذکر کری بے ذکر کری باب ما جا فی خضاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب دے پا بیان دے دے کے چ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گیرا و سر مبارک بانی د نکری ز رنگ رگول او کنا دیکې د علماء اختلاف ده دیکې د علماء کرام اختلاف ده زمون د احناف علماء قول لا ده چې د سید الکائنات او امام ترمذی دا قول ده چې سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم یخت دور او د سر او د گیری مبارک سپین چې نکری ز لگے دول د ضرورت راغله زمون دا احناف دا ہوئی لکہ علامہ شامی ذکر کری چہ دا نبی علیہ الصلات والسلام پا گیرا او پا سر مبارک کی چونکی واللس ویختو سپین نو نکریزو لگیدو لضرورت ندر آگلے او باز دعوائی چھنا نکریزی لگو لی نکریزی لگو لی نو باز علماء خدا اختلاف پا دے حمل کرے چہ بائے صحابو اغا وقت کی نبی علیہ السلام لی دلے چھنا نکریزی نوی لگو لی کم چې وای چې لګولې دي نو یا وخت کې وای چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم نکري چې لګولې او بازي دا وای وای اصل کې دا وي وخت چې کله سپینی نو د سپینې دو نمخ کې زړواله غوندې اختیار کړي نو دغه زړواله رنگ نه باز تعبیر پس سره کړي په نکري جو سره کړي خدا مسله دا چې نکري ز لګول جایز دی او کوم مستحب دی نظم فقه حنفی کې مداري چه نکریز لگول مستحب دے کسو پگیر لگئی یا پسر بانے لگئی دین علاوہ نور رنگونم پگیر او سر لگول درست دی خطور رنگ لگول زمون پا مذہب کی مکروح او ناروا دے او شوافی ورت حرام ہوئی شوافی ورت سوئی حرام ورت ہوئی ناری نا دا پارا زنانا دا پارا خالص تور رنگ لگول کا عرشے ہوئی لکا باجو ایدہ تور نکریز نکریز تور نہیں دا سی او رنگ چی خالص تور رنگ وی نو دا پا شریعت مطہرہ کے بندے او دی بارہ کی صحیح روایات دا منع راغلی او دی بارہ کی علماء و کتابوں نے لکھ لی ہاں دا خالص تور رنگ نا علاوہ کبل رنگ وی نو دا آغی جواز شتا پا شریعت مطہرہ کے دا آغی جواز پا شریعت مطہرہ کشتا نو دا صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اقوال دی بارہ کی مختلف راغلی او دو امت اختلاف دے چلا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک او گیر مبارک کی نکریز لگولی وی کنی وی لگولی زمان دا احناف و پنیز بانے صحیح قول اللہ دے چی نیوی لگولی بعضی صحابو کویلی نو دا خویا پا مختلف حالاتو بانے حمل لی یا دا صحابو پا مختلف حالاتو کی پلیدو بانے حمل لی اللہ رب العزت منگو تاصلہ دا خپل حبیب دا سیرت و صورت دا زدکڑے او اغی پسیدت لو توفیق را نصیب کی اور اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح محبت داغی نحم دارا چمون داغی دا سیرت و صورت پس روان شو اور اللہ بندگانو زان کی لک دینی غیرت را وصل پکار رہے دا کم رواجونه په دې غمونو او په ودونو کې دي چې پاغه الله او رسول ناراضه کی دا خیر دې لپاره بسوک راځي چې دا بدره کوي پیږي په خبره باندې بعض خلکو یې رضا دي زنان غالبي دا دي اصل کې رجال کمې دي سړو کمې که سړی خدای پیدا کل نو بیا د زنانو څخه پیږي په خبره باندې او که سړی پیدا شول سړی پیږي په خبره باندې دیو جن ځان کې لک سړی تو برا واستل پکار دي بعض خلکو له خپته چې دا کم په دې غمونو کې رواج دي دا په بل ځای کې بل اړشته رنا شکرو لري او پاغه کې غنمې خي او قران شریفونه خي او بوتلو کې دا یو تماشا دا دین دی دا الله د حبيب د طریقې نه مخالفت ته ساده چې کوم سنت طریقه دا وګه دا درې ما سلوي خي او کال رواج دي خیرات د الله د حبيب د طریقې مطابق وکي ور ودونه دي کې بغیر د ډمانو ني خان زمای زپوند چې او ماشوم پیدا پډنګ ډنګ شي وادي پډنګ ډنګ شي دا نه بس د خیر ته وکي پیګه ته خبره بالکل دایو طریقہ دا په هر واده کې وسی اباد خو په کدا جوړ کړی لکه ځان نه دین جوړو وای زمو په قبایلی رواج کې دم غډول ناروا دي نور خیر ده تصور د بی دي نه خبره ده دا نو چې الله او رسول هر قسمه ډول او سرنا بند کړی باج زمو په قبایلی رواج کې دم بند ده او دمان پکې جایز دی وا سبب الله سره ملاویږي ستا قبایلی رواج دې پتندرو لګي ته مسلمانې کلمه او قانون خداوندی کې چې وشه بندې قانون خداوندی کی اوشے بندے نگر مو تاسو له سنت طریقو پس دل پکار دی ورنہ یاد ساتای سبب از مو استاد اللہ دا حبیب سر ملاقات کی مو پدی تم یو چا و مو استاد شفاعت کرے پو پو حالت تخپل غم او خادائی کی د سنت طریقې لحاظ نہ کرے ہر سڑے دا رواج نہ متاثر دے ہر سڑے دے سے اگر یاد ساتای رجال چوی نابد رواج نہ متاثر کی نہ سڑی چی وی کنا نو سڑی دے رواج نہ متاثر کی گنا اغیر اللہ دا اللہ دا حبیب دی سیرت و صورت پس روان ہوئی اللہ نے منگو تاسل توفیق را کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ و اصحابہ اجمعین